waaye su ma nu kisoo ñu jàppaat en la roue suñ seen bopp daal di gàng yorluwaat nag delluwaat ne que laqad alimta xam nga ne maa haaulaay diit ñii yéen ci xoon ñuy mën a wax yow xam nga ne ñii mënuñoo wax xaale Ibrahima ne leen afataabuduuna moo ndax di ngeen di jaamu min duuni laay bàyyi yàlla yéen di jaamu maa loo xam ne laa yarfaukum di leen mën a jariñ say an dara wala yadurukum man leen a wàññi dara moom ngeen di jaam bàyyi yàlla uffin cem lakum ñeele wala maa taabudu ak li ngeen di jaam cem yéen ak li ngeen di jaam wala leen ci tegal afala taxlu amu leen xel xanaa xaaloo ju ne xariqu lakk leen kii daal ni ngeen koy fayee mooy lakk ka rek lakk rey rek di doy dañuy koy lakk wansuru alihatukum dimbal leen seen yàlla yi kon ku leen toroxal nañ ko nañ ko daal di lakk in kuntum faalin dem di ngeen ko jëm dem di ngeen dimbali yàlla yi daal taxaw leen ngeen lakk ñu daal di ñu daal di wut benn kàmb bu rëy di ko jur matta weeru lëmm di ko charcé nag weeru lëmm ba ñoom dañ caa daan def pour mën a lakk Ibrahima ñoom jaamu yàlla ñu ko def benn ku feebar sax da nga naan man ne yàlla man boo wéree boo wéree si feebar damay taxe ni matta pour lakk Ibrahima ndax ma wér moom lañ ko daan def bañ ko taalee ba mu am weer ba ñu def ca taal ko ba mu takk takkaay wa metti na metti boo xam ne amul benn picc buy dox diggante safara wa ak asamaan picc mu koy dox rek daalu ci biir tàngaay bi ngir taal ba ngir takkaay tàngaay ñu fexeel Ibrahima nag daal koy jëli joñ loxo yi joñ tànk yi yeew ko ba mu ne ngod ñu teg ko ci benn machine bu ñu wax man da neex ak mbaxa lañ koy tuddee machine buy mën a mbaxe dañ ko teg pour bis que ndax mu sànni ko ndax moom bu fekkee dañ koy jëgalu kenn du ko fa al kenn di ñiga taal bi ngir tàngaay kenn ba nu ko cee dugal Iblis nag moo leen jox boomu xalaat moo leen jox ab machine buy ne am na sànnukaay boo xam bu ngeen ko liggéeyee te fekk moom nit la coppikul neeku bokk ñoom xalaat yi yaay jël jël kat sànni ko ci biir safara xool naa borom bi nee na wax nanu nun yàlla yaa naaru yow safara wi kuu nii nekkal bardan di set wa salaaman ak bu ànd ak jàmm ak musal ala Ibrahima neen loolu lan wax safara wa wa araadu namoo nañu bii ci Ibrahima kaydan kefe fa jaal naamu def nañ leen ñoom yëfari laxsare ñuy ña nga xam ne ñoo torox ndax borom bi mënoon naa fexe ba bu ñu jël Ibrahima di ko mën a dara wala ku ko laal ku koy bëgg a laal sab loxo senax sab loxo dee waaye kooku loolu lépp ko day daal di nekk awlay ci ñoom borom bi mënoon naa fexe boo xam ne bi safara bu dee bëgg boo xam ne bi taal nañ ko ba nopp ba sànni fe rek ka des mu daal di jël waame dotti waame ci kaw bu fay mënoon na ka def waaye kon dañ naa bul war a waamewu mu lag waaye borom bi di leen bëgg a woon kéemaanam xam ne kii dëgg la ci dëgg la ne mu wóolu ne kenn mënu kaa jëlee ñu sànni ko ci biir safara ñu ne def na këriñ mu ne ca biir ba génne te dara jotu béréb yi nga xam ne ñoom la ñuy yeewoon ca Ibrahima ci ay loxaam ci tànkam buum yaa takk ba jeex takk waaye dara ba dara laalu nga xam ne loolu wane kàttanu yàlla te wane ne nekk ci dëgg rek am solo wan na jeenaawu musal nanu Ibrahim wa luutan ak luut doomi baayam la doomi mbokkam la dafa gëmoon Ibrahim ele ardi jëm ci suuf dinaa gëmu tàggu ko jëm ci suuf la lëkk yi ba nga xam ne baarak naa barkeel nanu fiyaa ci suuf sa lil aalamina mooy sant di boori Palestine suuf la yoxee yàlla barkeel na ko ndax yonente yu bari fa la leen yàlla yónni te it suuf saga caa def ndox bu bari ak garab yu bari moo tax mu tëri ko suuf suñu barkeel fa la loot dem borom bi ne musal naa ko musal loot woo xab naa may nanu loxoo ñeel Ibrahima Ishaq ka Ishaq wa Yaquba ak Yaquba naa filetan muy ndollant ndax ñaanoon na yàlla doom yàlla may ko Ishaq ginnaaw ba mu may ko sët bu ñuy wax Yaqub di ndollant ci moom ñoom ñëpp ñu di ay yonent wakulan képp ci ñoom jaal naa def nañu ko saa leen ñu di way yiw wa jaal naam def nañu leen ñoom doomi Ibrahima ak isatam ak njabootam yépp ay mata ñu di ay ilimaan di ay royukaay yax doonu ñuy gindee bi amri naa ci suñu digal wa aw xëy naa wax ñu nanu ileen ci ñoom fi alal xayraat def lu baax way xaama salaati ak di taxawal fonk julli way taa zakaat ak di natt asak yàlla ngeen noo ko wax woon ci mbooloom Ibrahim moom ay doomam. Wa kaanoo nekkoon nañu aabileen di jaamukat la naa ñel. Wa fàttalikul yow yonente bi luutan yonente bu ñu wax Luut. Aatay naa joxoon na ko xukman xam-xam, xam-xamu xikma wa ilman ak xam-xam ate. Wa najjay naa musal na ko minal xarit ci dëkk ba lati dëkk ba nga xam ne kaanat nekkoon ne taamalu daan jëf alxabaay si jëf yu bon. Innum naka ñoom kaanoon nekkoon nañu xaw ma suwoñ di nit ñu bon paasexe ñu di ay saay-saay. Nitu Luut nit bon na ba tayyi demam leen dab. Bon ku ñuy bon ku def ci àddina ci ñoom lañ koy royee. Dogeen dog nit di ko rey jël alalam ñoo ko fi dëkk. Dem bay jël ay góor di leen jabaroo bàyyi jigéen ñoo ko fi jëkk ngir naxaral Luut ndax ñoom bëgguñu ko biñ ko gëm. Waaye gan gu ñëw di ko gëm ak ku jógi ci beneen dëkk réew ñëw gëm ko rek loolu noonu lañ lay def ngir toroxal ko rek ak doyal li. Borom bi nee na musal naa ko ci nit ñu bon ñooñu. Waat xal naa nu dugal Luut bi raxmatinaa suñu yëgmade innahu naka moom mina saalihin bokk na ci gaa yu baax. Wa fàttalikul ci alquran nuuxan yonente bu ñu wax Nuux gis naa daa bu mu wooyee min xam lu cëg dëkk bu mu wooyee boroomam cëg dëkk parce que jëm naa wuyu nanu lëhoo ñal fa natee naa wus busal nanu ko wa ahlu ak waa këram mine karbil azim ci njaxare bu rëy ba ndax dem naa dem ngir yërmadi ji mu am ci aw nitam mu di ko dumooyu ak a weddi ba mu naagu door a ñaan yàlla rabbi laa darbil ak mine kafirin tayaaral bul bàyyee di ci àddina si benn yéefar buy taxawaal bul bàyyee si àddina benn yéefar ndax léegi daal intataram yu tullu ibaadat boo ñu fi bàyyi dañu réeréer jàmm yi rek te duñ jur lu mooy ab saay-saay rek ndax képp koo xam ne kii lu Nuux dafa guddoon aw fan maas bu mu maasal ba jooñe maas jeex ci àddina seen doom ne fa seen doom ñëw nekk na Nuux di ko gën a wet di gën a wetti seeni bàyyi buñ fa ñooñu jeexee seeni sët ñëw gën a wet dema ba mu naagu ne nag kenn dootul gëm yàlla mu daal di ñaan yàlla yàlla soo ba nga adam nit ñi ñu wax ay jëfar lañu mais ba nu ko wuyoo dana ko mujj musal ca njaxare bu réew mooy ndoxam tuufaan ba wàcc woon wana sar naa lu dimmali ko mine xaw ma ci nit ña allati ne nit ñi waxee kasa boo weddi woon nañ bi ayatina suñuy kéemaan innoom naka ñoom nitu Nuux kaanoo nekkoon ñu xaw ma saw indi nitu bon nit ñu bon fa axrax naahum nu labal leen aj ma ayin ñoom ñëpp kenn desul. Wa fàttalikul daawud yonente bu ñu wax daawud wa suleymaan ak suleymaan doomam ci yonente yi la ñu bokkoon nanga fàttaliku ci alquran seen mbir is yaxkumaani ba ñuy attee alxarsa fil xarsi ca mbay ma gis na fa chot ba nga tey yax xana fii ci mbay ma xanamul xaw mi gàttub nit ña maanaa jur ak jur bokk naa nekkoon nanu shahirin di way seede nun yàlla lugub ñoom seen atte ba ba ko xam naa haa dégkaloo nanu atte ba suleymaan ukkulan képp ci ñoom daawud ak suleymaan après naa jox nanu ko xukman xam-xam njariñ waaye limen ak xam-xamu atte waaye suleymaan dégkaloo naa ko atte ba daawud muur la woon di yonent mooy yor atte yi jaate dëgg fenn am benn bés boroomi gàtta boroom jur yi ak boroom tool yi am benn boroom jur boo xëy ak juróom dafa dem ci toolu benn waay ci guddi dañuy dem yàq tool ba ndax boo demee ci téere dañuy wax ne boo bayee sa mbay da nga koy war di sàmm ci bëccëg jur gi nga xam ne nag dafa toog ci guddi dem yàq sàmm ba du ca gàttu dara maanaam sàmm ba nga jéggoon jur ga boroom jur gaa koy fay gàtta yi dem ci guddi dem ca toolu waajal lekk ka mu jeex tàkk ba dara des te mbay ma naatoon na loolu moom la doon yaakaar moo la doon dunde it ñu xëy na mu doxee nag jëm ci Daoud kalaami ga ci Daoud yonte yàlla Daoud woo boroom jur ga mu atte ka booba loolu la ñuy atte mu ne ñu yàqee mbay mi ba mbay mi jeexte moom la doon dunde kii itam ak juróom la doon dunde moom la yaakaar léegi borom bay mi moo moom jur wala gàtte borom bay mi moo moom gàtte yi ndax ku nekk da nga am loo xam ne moo nga doon dundali sa njaboot kii nag li mu yoroon moo yàqalale ba ñu àtte woo ba noppi ñu génne romba Souleymane ci bunte bi ñu nettali que xissa bi ak àtte bi Souleymane taxaw leen dem ca bàyyam ne ko yaa nabi yàlla yow yonent bi yàlla wax ni man ni nga àtte waaye ma de yaakaar naa am na noo xam ne boo ko ne àtte woon mooy gën a woyof ci ñoom ñaar ñëpp mu ne ko loolu boobu àtte ban àtte la mu ne ko da ngay jël tool bi jox ko borom jur gi mu wuti waat aw jiw defaraat tool bi bayaat tool bi di ko toppatoo nga jël jur gi jox ko borom tool bi di jëriñoo gàtte yi soow mi ak leen mi nekk ci kaw gàtte yi di ko tagg di ko def ay yére ak doom yi di ko jëriñoo kële di bayaat tool ba di ko bayaat di kéewéle ba tool ba jël egg fa mu àggoon ci baax bu boobaa nag nga jël tool bi jox borom jur gi nga delloo ko borom jur mu ne ko loolu moom loolu koy jur noonu la mu jëriñ moo tax borom ne ko xam naa haa déggaloo nañu àtte ba Souleymane bokku lan képp ci ñoom nag àtte naa jox ne ko foog man xam-xamu njëriñ waaye man a xam-xam ndax boobu Daouda loolu moo doon àtteem waaye bi lii ñëwee nag lay tàmbalee àtte bi di ko àtte nii ba sa xar naa tàggatal nanu maa Daouda ànd ak Daouda aljibaala da ci xeer yi ñu sàbbi na dana ñu sàbba ñoom xeer yi montagne yi dundi xeer yi waaye tey raak picc yi bokku naa nekkoon nañu faa leen di way jëf ndax Daoud moom la yàlla tàggataloon xeer ndax dafa ñaanoon yàlla tàgg wutal ko métier bu mu dundeeku waa këram ndax yonentam yàlla kenn du ragal yàlla ba toll ni moom loo doon buur it nit ñëpp yaa ci gën a ragal yàlla buur la woon ci réew ma waaye da daan def ba guddi jotee mu summi mbubam ngóoram yor yeneen yére baadoo yi wa kenn dul xamee ndëppala mu daan yor mu tekk bële dugg ci biir dëkk bi di waxtaan ak ñeene te kenn du ko xam naa le waaye sunu buur bi li sikkam sunu buur bi daal baax na la waaye ndax amul sikk ne wa buur bi daal buur bu jub la waaye daal lenn rek a sikkam du lekk ci ñaxam rek du dundeewu ñaxam ndax ñaxu baadoo lee rek lay lekk ndax alali réew mi rek ci lay dunde loolu dong day mooy sikkam loolu mooy sababu nag mu dem ni yàlla yi may ma benn métier boo xam ne bii dinaa koy jëfandikoo di ci dundali sama bopp ak waa kër sama waa kër lii àll nguur réew mi nag mu di ko dundali réew mi ak loo xam ne intérêt réew mi lay doon yàlla nag ne ko tàggatal naa la xeer weñ bu ko jëlee bu laalee loxo bi yàlla dafa def chiru ci loxo yi boo xam ne bu laalee weñ ni dër wëtteen ni wëtteen di nooye ni la weñ ngay nooyee mu taw wi ko nu ko neex def ci lu ko neex ci yére bu ko defee ba nga xam ne lépp baax na ba mu noppi nag weñ gi daal di dëgër mel delluwaat dëgër nga xëy ci la ñuy bu ñu dee xeex moom ngay sol pour bu ñu la dee fitt bu fi dëgg dalee ci mbuba mi du egg sa yaram wala xeej da ko daan jaayee lu seer li ci di ko jënd pour xarakat yi ba dee loola mu ci jël nag ca lay dundale waa këram ca lay dunde montagne yi nag bu daan jàng sabour xeer yi dañ koy aw picc yi dañuy defi naax bu ñu jëgee daaw lay jàng ngir neexu baatam picc yi dañu daal defam naax taxaw ca kaw di ko tontu picc yi duñu dem ngelaw yi danaan teg ngelaw yi di ba daaw de tàmbali jàng rek ngelaw yi ne teg lépp di ko dégg moom neexitu baatam moom yàlla bindatul benn nit bu ne neexi baat moo tax may tàggatal naa ko picc yi tàggatal ko montagne yi ñoom ñëpp ñuy sàbbaa di tontu Daoud ànd ak moom wa àndam naa xamal nañu ko sunu ata la bu siin liggéeyu càngaay yi mu ngi koŋ yi la kum ñee leen di tuuf seen a kum ngir mu man leen a fegal min baa si kum seen tartar yi xeex ba xel antum ndax yéen chakru way gërëm ngeen yàlla wali Souleymane tàggatal nañu Souleymane riix a ngelaw en sifatam bu daa ji riddi te si muy daawee bi am ci ndigalam yàlla abdi jëm ci suuf soree di ban xëy baarak naa barke lanu fiyaa ci moom mooy Palestine bokku naa nekkoon nañu alimi di way xam bi kulli seen lépp yàlla ne xam naa lépp moom la tàggatal ngelaw it moo jëkkee war ngelaw di ko yóbbu ngelaw loo xëy bu doxa weer moom lay xëyee doxa weer lay gontoo day def benn tapi boo xam ne bii tapi bu yaatu bu ci toogee gàngunéem gaa yi wër ko ba noppi tapi booba rek la ngelaw te jëlee na benn noonu masara boo ko seetloo daal mooy avion fele fa la avion jóge ba dañuy toog a toog ba bari loolu rek mu jóge noonu benn yoon dem fa mu bëgg rek mu dal nee na Suleymaan borom bi ne maa ko tàggataloon Suleymaan bu mu ne sa yàtti ni tàggatal naa kay seytaane yi man ñoo xam ne yaquusuna dañu nuural la xu ñel ko di ko nuurul wurus wurus bu nekk ci biir géej da kaa tàggatal seytaane yi ñooy dem ca wurus wa di ko ka nuuru di ko ka génneel di ko ka dajaleel di ko ka lëggéeyal waaye amal dañuy jëfeet amal jëf doon saa rek fa du bokkul ak di nuuru wurus di ko andi mooy di ko tabaxal ay pale moom seytaane jinne yi waku naa nekkoon nanu aafisin di way sàmm la xu ñelle wa fàttalikul ayuba yonente bu ñu wax ayub gis naa daa bu mu woyee rabboo boromam ne andi naka bande yi fastani laal na ma abdru loraange loru naa yow yàlla wante te yow arhamu rahimin yaa gën a am yërmande képp ko am yërëm yërmande fastajab naa ba wuyu nanu loxoo ñëla fakka sax naa wuñi nanu maa bii la nekkoon ci moom ñu durun ci loraange wa aatay naa jox nanu ko ahloo waa këram wa mislahum ak lu toll ni ñoom maa moom ànd ak ñoom rahmatan ngir ga yërmande min indinaa ci nun wa zikran ngir mu di fàttali ko it lil aabirin ci jaamukati yàlla yi ayub yonente bu baax la woon jaamukati yàlla bu rëy la woon ndax malaaka yu ci kaw asamaan dañuy waxtaane doomi aadama yi jaamu yàlla doomu aadama yi mooy yàlla it dañ koy waxtaane nit koo xam ne kii jaamukati yàlla am martaba boo am ci àddina malaaka yi ñoo koy gën a tudd ca fa mu ne ba gi da géene yonente bi ne sunu borom wax na ci àddi sunu xus yi ne bu ma sama jaam fàttalikoo ci mbooloo danaa fàttaliku sama jaam boobu ci mbooloo ca kaw asamaan bu ma sama jaam fàttalikoo ci àddina ci biir danaa ko fàttaliku ci biir fa ma ne moom yàlla mooy malaaka ñuy suppose àddina si te ñoom amuñu kiiraay ndax malaaka ni ko yàlla bi ne jaw ci jawhar la ko bi ne jawhar rek amul kiiraay ab miir mënu kaa yiir ab weñ mënu kaa yiir dara mënu kaa yiir koo nekk rek ko nga koy gis dañuy tudd doomu aadama yi bu ci am bu ci jaamukati yàlla dañ koy yéem di tagg aw meloon mooy turam ni muy si nit ñu baax ni seen turu siimi ci àddina ni mu siiw ci malakoot moo ko man ñuy waxtaane nag di waxtaane àddina si daal ku yiwe ne aayoo bu amat ku yàlla defal fan mu guddee ni mu aayoo yàlla joxal ko wér muy jaamu yàlla guddeeg bëccëg yàlla sotti ko wërsëg woo xam ne bi ku ñàkk ku ñëw mu dimbali mu jox la nga am ku jaaxle boo ñëwee mu xettali bu delloo kenn kuy laaj te yàlla jox na ko te lépp ci doom ci ñàkk doom jaamu yàlla ko yemale boo rek jaamoom kooko ku ne yiwee amul ci àddina ba que iblis déggee nag de moom day dem ci ñoom dafa iñaani nit ku baax ci àddina moom doomu aadama bu baax ci yàlla la yiw moom la gën a bañ mu ñëw na fexeel ka ba yàlla jox ko loraange googu dalul ayo ndax ca yàlla la ko jaare yàlla mi nga xam ne nag lu nekk moom lu am moo ko moom la sopp ndax kenn man la mënal nit mukk lu may dafa neex yàlla boo jéemee nit loraange lor ko dafa neex yàlla boo ko bëggee defal njariñ bi jariñ ko it dafa neex yàlla mu dem ca yàlla nag ne ko sa jaam boobu ñu wax ayo ba ñu ngi koy tagg de waaye ma nees na kaa tagg ndax li mu am koy bu ko am ñu mën laa tagg am ak wér amu fan am alal dara koo koy mën naa jaamu yàlla bu ala boo gisoon mu ñàkk alal rek dina gis mu ñànk dootul jaamu de boo ma xeetaloon ci mbayam ma mu daan bay nag ni mu daan nangu defa boo ma xeetalee ci tool yi daal bu tool ba yàqoo dootu la jaamu mu ne ko xeetal naa la ci mu dem ca tool ya soppeeku ngelaw lu tàng tool bi yëpp yàqu mbay ma yëpp faam gàncax yëpp lakk mu daay soppiku benn nit bokk ci ay surgaam yor meloom ne ko fekk muy julli ci sugur mu ne ko yaa ngi julli de waaye tool yi jëmbale xanaa demoo tool gàncax gi lépp lakk na ngelaw mu tàng fa dem lakk na lépp xanaa booy jaamu yaa dangay tara jaamu waaye boo ko dootoo tara jaamu de mu ne sant na yàlla bu ko neexoon jële fi sama roo moo ma ko joxoon bàyyi ma fi mën na maa jox leneen yàlla moom sant naa ko lu mu def lu baax neex na mu dem yàlla ne ko loolu mu ne la tax mu di la gërëm dafa am ay waakër, waakër yu koy liggéeyal, njaboot wa koy liggéeyal, ndax Ayuba amoon na juróom-ñaari doom yu góor ak juróom-ñaari doom yu jigéen ak njaboot yi fi ne. Mu ne ko njaboot gi ñoo dafa am ay doom, xam na ni xel mën nañoo liggéeyaat moom, do nga tax muy saalitul, waaye kon booma xeetaloo ci njaboot gi, kon di nga xam ne moom lii muy wax dëgg ci moom. Mu ne ko demal ci njaboot gi, mu dem soppari ko ngelawul mbas, solu seeni bakken, feebar yi dugg ci ñoom, boo xee kenn mënu cee mucci, ñëpp dee. Fa ñu nekkoon ca néeg am ñu wax ne dafa dem rësal mbaaru néeg ba ci seen kaw, néeg ba màpp ba ñëpp deewandoo. Mu ñëw ne Ayub, fii ngay jaam di sàbbaate, am na lu xew sa kër, sa waa kër. Mu nekk lu mu doon it dafay toppeeku nit, mu nekk tabax ba màpp ba ne seen kaw ñëpp dee na, kenn rekkul ak sidaam bu bona leen dal, kenn rekkul, ñëpp dee na. Ginnaaw ba mbay ma yàqu, mu nekk nit ñëpp dee na, say waa kër. Mu dem gis te muy dëgg, waa kër ñi dee ñànkiwul, saalitul, mu ne sant naa yàlla. Yàlla leen joxoon jaare ko ci man, yàlla ma bidde leen jaarale ko ci man rek, waaye noo bokk fa yàlla. Kon nag lu yàlla def ci jaamam neex na. Bi delluwaat borom bi nekka noo fekk Ayub, mu ne mu koy muñ de, waaye nag yaramam wér wa rek taxu mën a muñ, dafa am ak wér. Xam na ne moom booma ma xeetaroo ci yaramam, li ma la wax daal di nga ko gis. Mu nekk demal ci yaramam, mu dem ba fekk fa muy jidee rek, mu soppaliku ngelaw rek ëpp ci bakken yi, ngelaw pest. Mu nem jëm nag andi ko feebar, feebar boobu nag moo ko jàpp moom mbayam jeex na, ay waa kër yu ko doon liggéeyal dee nañu, manatu ne yaramam wopp jàpp na ko, muy jeex ba nga xamee nag xoy yi na, ba nga xam ne làpp na lool, mboolem waa kër ak ñëpp xarit yëpp bàyyi ko. Nit ñi daan ñëw ci moom di ngir wut li ñu am, ñëpp dem ko daan waxtaan ak moom, ñëpp dem, jabar ya dem, benn jabar bu ñu wax Rama rek la dese, ñëpp daw dañ ko jëm, ndax doom moom doom yi moom denn yi. Ba mu toogee nag wax nañu li tax, mu ne woon inni masani dorru wa anta arhamu rahimin. Mu ne yàlla day bi borom bi ne ba nuut ba Ayuba wooyee boromam ne am naa loraange ku ma laal, di yaay ci gën a yërëmi, dafa toog jabar ji dafa ñëw ne ko yow yonente yàlla bi, loo ñaan sa borom mu def def yonente ko yàlla la yónni, dee ngaa ñaan yàlla tekki feebar bi. Yab Ayuba ne rahma, xéewal gi nu yàlla xéewaloon ñaati at la. Mu ne ko xéewal gi nu yàlla xéewaloon am na juróom-ñetti fukki at ne ci naataange, juróom-ñetti fukki at am na ko ci naataange. Mu nekk bi ma yàlla tegee napp beeg léegi ñaati at la, mu nekk fukki at ak juróom-ñett, fukki at ak juróom-ñett napp bi am na ko. Mu nekk rus na maa woo yàlla di ko kawat, te ek amaguma diir ba mu xam moom la ma xéewaloon, mooy juróom-ñett fukki at, rus naa kaa woo yàlla. Xaw ma dumay fukki at ak juróom-ñett di ko daal di sàl di ko woo, rus naa ko. Ay kaay romb ko nag wax moo tax wax ju bon asgor dina def loo xam ne lii sangab jaram rek ka tax mu di ko def. Kilifa léeg-léeg ngi mu def lu ñu naan nanga fekk la ma ko defee xam na ko sangab jaram la ko def, waaye du caage pour bëggi boppam. Comme loolu wax na ko Rama, te moo doon moo nekkoon ci xelamit balaa ñaan yàlla day amaat juróom-ñetti fukki at ci lu toll ni la moo mën si naatal bi. Ba mu defee ay gaa yi romb ko ne gis leen waa ji naab yonente la, dafa def bakkar rek, bakkar bu rëy rek moo tax yàlla teg ko natt bi, dara bakkar rek la def yàlla ko mbugal. Loolu nag moo waral mu daal di ñaan yàlla, bu wóor na ko ni moom deful benn bakkar, ndax yonente sax du def bakkar, waaye nag pour dindi tuuma comme ne bakkar la tax mu def. Ñoom mënuñu koo dégg, man sax mënuñu koo xam. Mu ne yàlla day loraangee nga may laal te yaa gën a yërëm ku am yërëmal. Kooku nag fa la ko yàlla daal di wuyoo ci saasa, daal di wéral ab feebaram, mu wér keleg delloo ko aw yaramam refetalaat ab daram wàccel ko it malaaka bu ko wàccel ay càngaay ay yére yu rafet solu na mu daan soloo tañlaayu na mu daan tañlaayoo andil ko benn sees mu toog ba jabar di ñëwee rama ñëwee fekk mu toog xameetu ko mu defe ne benn mu jaaxle gisul ayu ko mu ne ko alam taral mutala moo waaju yiw ji ku yàlla nattu woon fii xanaa gisul wa ko fii mu ne ko kooku ki yàlla nattu woon fii lan la ci yow mu ne ko ah kooku day sama borom kër la mu ne ko ndax xam nga xamee nga ko bu baax mu ne ko ba ko yàllay jox na mu meloon day booba yow rek la gënoon yiru ko ba nga xamee ne loolu am na Seydina Diouf da ko daal di wax ne ko téye ko mu taxaw mu ne ko këddal sa tànk mu këddal am ndox génn mu ne ko naan la ba mu naanee la nitit yëpp génn mu sangu lépp delluwaat ba mu demee ci kër ga nag ñu bokk sant yàlla yàlla dekkalaat ay doomam juróom-ñaari doom yu góor yàlla juróom-ñaari doom yu jigéen yëpp yàlla dekkalaat leen delloo kiwaat ak wér soxna sa amaat yeneen juróom-ñaari doom yu góor ak yeneen juróom-ñaari doom yu jigéen delluwaat boole ak ñoom amoon ñuy bokk ay yàlla delloo si ka bàyyi ma delloo si ka alal bi yëpp gaa yi nga xam ne ñoo doon ñàkk koree di woon ak di dégg si waat ña ko dawoon rama moomu nag ko am daraja la ko am ndam la moo tax mu ne ba mu ko wooyee dem wuyu na ko mu dindil ko la mu amoon ci loraange bu aatay naaw jox na ko ahloo waa këram mooy indi waat nañu waa kër u misloom ak lu tol ni ñoo baaxoog ñu ànd ak ñoom yàlla bëddalaat ne yeneen waa kër delloo dekkal waa këram ak ñu toll waat ñoom ndax ma tan ngir ko yërëmale ñu andi naa ndax comme ñu ngi koy sànq def ci deram lu yelloowul te loolu dara laalu ko ci yàlla dina ko war nekk lii ñuy wax ci moom dara amu ci moo leen gën te baaxay ko mu amoon dafa yokk wa sigra lil aabirin ngir mën a fàttali nag jaamu ko te yàlla lépp lu ko dal du mbugal bu ko yàlla teg de jaamu ko te yàlla lu ko dal rek daraja bu ko yàlla bëgg defal la ak lu ko yàlla mën bëgg a may yoo xam ne lii jaamu mënu ko andi wa fàttalikoo aayo ba rek ba mu jaaroo nga xam ne doo fa agsi te it am na lu ko yàlla mujjee ak moom moo tax mu ne wa sigra lil aabidin ngir mën a fàttaliku jaamu ko te yàlla yi Ismaïl mu ne fàttalikul yow yonente yàlla bi Ismaïl yonente bu ñuy wax Ismaïl wa Idrissa fàttaliku yonente bu ñuy wax Idriss wa Dal Kifli fàttaliku yonente bu ñuy wax Dal Kifli kulun ñoom ñëpp képp ci ñoom mina saabireen bokk na ci way muñ ñu ku ci nekk am nga fiis wala yàlla teg natt bu la yàlla teg nga muñ ba yàlla di la tag wat xal naa dugal nanu leen fi rahmatinaa ci sunu yërmande innahum naka ñoom ñëpp mina saalihiina bokk na ci gaa yu baax yi